Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dziś druga odsłona akcji Światło dla Białorusi. Fasady budynków instytucji kultury przybierą biało-czerwono-białe barwy. Chcemy im powiedzieć, że jesteśmy z nimi. Bardzo mi to podoba, bo ja jestem z Białorusi. To wsparcie, bardzo potrzebujemy na Białorusi, naprawdę. O dezynfekcję rąk i noszenie maseczek apeluje wiceminister zdrowia. Wczoraj w Polsce wykryto ponad 600 nowych zakażeń koronawirusem. 88 mieszkań zniszczył pożar w bloku w Krasnodarze w Rosji. Nie ma informacji o ofiarach. Biało-czerwono-białe barwy pojawiły się wieczorem na kilkudziesięciu budynkach w Polsce. To na znak solidarności z Białorusinami. Do akcji przyłączył się m.in. Zamek Królewski w Warszawie, jak mówi autor instalacji Lesław Krzewski. Jest to symboliczne wsparcie dla wszystkich, którzy walczą o niezawisłość Białorusi. Białorusinki i Białorusini od ponad 30 dni walczą o to, żeby ich głosy były sprawiedliwie policzone, żeby wybory były wyborami. Są bici, są wsadzani do aresztów, niektórzy zginęli właśnie za te barwy, biało-czerwono-białe. Chcemy im powiedzieć, że jesteśmy z nimi, jesteśmy z wami. Bardzo mi to podoba, bo ja jestem z Białorusi. Zrobię zdjęcie tych wszystkich budynków. Ja myślę, że to wsparcie bardzo potrzebujemy na Białorusi, naprawdę. I też gadałam z kolegami, oni wszyscy to widzą i to bardzo im, to wspiera nas naprawdę. Instalacje świetlne pojawią się także dziś wieczorem. Od 22 sierpnia na antenie programu pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. W Polsce przybyło 603 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnie 13 osób z COVID-19. Najnowsze dane podało Ministerstwo Zdrowia. Po raz kolejny najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na pierwszym miejscu niestety ciągle województwo małopolskie. Nie mamy też jakiegoś większego ogniska, aczkolwiek mamy sygnały na przykład z Ciechocinka, że w kilku sanatoriach takie też ogniska się pojawiły. Waldemar Kraska zaapelował o stosowanie obowiązujących zasad sanitarnych, takich jak noszenie maseczek, mycie i dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Nie powinniśmy o tym zapominać, że ciągle koronawirus niestety w Polsce jest. To także świadczy o te nowe zachorowania, które codziennie się pojawiają. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 73 650 zakażeń koronawirusem. Zmarło 2182 osoby, a wyzdrowiało 59 725 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem było przyczyną pożaru bloku mieszkalnego w Krasnodarze w Rosji, wynika ze wstępnych ustaleń. Ogień został już opanowany. Nie ma informacji o ofiarach. Pożar wybuchł w mieszkaniu na 7 piętrze. Zniszczonych zostało około 88 mieszkań. W całości spłonęło 8 piętro budynku. Ewakuowano około 300 mieszkańców bloku, których tymczasowo umieszczono w budynku szkolnym. Z żywiołem walczyło 140 strażaków. Na koniec jeszcze zaproszenie dla tych, których fascynuje kosmos. Od 10 ponownie będzie otwarta strefa pokazów zawodów łazików marsjańskich, które zorganizowano w Kielcach. Można z bliska przyjrzeć się maszynom wysyłanym na Marsa, a także spróbować swoich sił na przykład w zbudowaniu własnego, zdalnie sterowanego łazika z klocków Lego. Ta atrakcja cieszyła się wczoraj dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród dzieci. Buduję robota, ale nie wiem, jak to się robi. Pan trochę tłumaczy, co i jak. Brakuje mi tego elementu, ale siostra nie chce dać. Zjeżdża mi ciągle w stolu i na trawę pędzi. Na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej można podziwiać profesjonalne łaziki marsjańskie, mówi Paweł Strączyński z ekipy, która brała udział także w poprzednich edycjach zawodów. Budując je, konstruując, wzorujemy się jakby na tych łazikach, które są wysyłane czy to na Marsa, czy na Księżyc. Zwykle te łaziki około kilku godzin potrafią bez ładowania jeździć. Radzi sobie ze skręcaniem, z jazdą, z różnym ukształtowaniem terenu. Zwycięzców tegorocznych zawodów łazików marsjańskich poznamy po 15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. –27 stopni pokażą termometry w Krakowie, 25 będzie w Lublinie, 24 w Kielcach, w Szczecinie 21, w Suwałkach 19. Słonecznie na południu Polski, więcej chmur pojawi się w centrum i na północy. Słaby deszcz tylko nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze witam pięknie, witam również z moimi gośćmi. Dziś wraz z Aleksandrem i Zbigniewem wspominamy Bernarda Ładysza, który zmarł 25 lipca 2020 roku. Wielki śpiewak niespotykanej barwy bas. Człowiek, który mówił, że największe, najważniejsze wartości wynosi się z domu, a tymi wartościami jest ojczyzna i religia. Bernard Ładysz. Ten zegar stary, gdyby świat концертик таки, бо еще не зажито. Pamiętam Straszny Dwór i ojciec siedział w garderobie z kolegami. po czym oddał mnie w ręce swojego przyjaciela, później też i mojego przyjaciela, Jurka Bojara, który był dyrektorem technicznym. I myśmy chodzili po całym teatrze, oglądali Zapadnie, oglądali tam różne techniczne rzeczy. A ja zastanawiam się, kurczę piórko, kiedy wreszcie ja zobaczę tego ojca na tej scenie? A to się okazuje, że to cały akt trzeba było odczekać, czyli prawie godzinę, zanim wyjdzie ten z kołuba, zaśpiewa swoją arię i tak. No i w końcu, jak żeśmy dotarli na ten właściwy moment, ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, że oni doskonale wiedzą, kiedy to będzie, że wszędzie jest nagłośnienie, że każdy wie, w którym momencie ma wyjść. A ja byłem strasznie zniecierpliwiony, czy my zdążymy w ogóle to zobaczyć. Utkwiło mi to głęboko w pamięci, to takie właśnie. I potem jak już zobaczyłem, to byłem taki trochę, powiem szczerze, rozczarowany, że to tak szybko i tak tego i właściwie niewiele tego śpiewania, tak, no tak o, tak to było. Nie byli panowie, jak to niektórzy mówią, wychowali za sceną Teatru Wielkiego, Filharmonii Warszawskiej, znali każdy kąt, byli tam jak u siebie. Ja miałem taki okres, że przebywałem dużo w teatrze i rzeczywiście łaziłem i też znajomi taty tam gdzieś pokazywali mi różne miejsca. Poznałem gdzieś to, ale nie powiem, żebym się wychowywał i zafascynował operą w tym sensie, że to był mój świat. Ja się zafascynowałem rzeczywiście tym, co mówił Alek, że to wszystko było zsynchronizowane, że wszyscy wszystko widzieli, co się dzieje i to było dla mnie fascynujące, że siedziałem w kawiarence, piłem herbatę, obok siedział jakiś pan przebrany za jakiegoś hrabiego, który właśnie w tej chwili dostał tam cynk z reżyserki, że za 5 minut wchodzi i normalnie wstawał od tego stołu i szedł na scenę śpiewać, a ja po prostu nie wiedziałem, w czym ja biorę udział, czy to jest jakiś cyrk na kółkach, czy o co tutaj chodzi. To była znakomicie funkcjonująca rzeczywiście, no, wielka maszyna. No. Po spektaklu, po premierze rodzice czekali na recenzje. Recenzje dla ojca były ważne? Bardzo ważne były, ale ja też z tego, co pamiętam, to ojciec sam zawsze po spektaklu wiedział, gdzieś tam potrafił siebie jakoś tak bardzo rzetelnie, co było bardzo fajne, ocenić, to znaczy potrafił przyjść do domu i jeszcze przed jakąś recenzją, czy przed jakimiś telefonami informacją powiedział, że no, dzisiaj zaśpiewałem dobrze, albo na przykład no, dzisiaj zaśpiewałem źle. Potrafił tak powiedzieć. To oczywiście, że to było ważne dla niego, bo tym w końcu żył. Dla niego publiczność i drugi człowiek był najważniejszy. Przywiązywał wagę do recenzji, no bo jak się pisze i ktoś pisze z imienia, nazwiska o tym, że a ten dzisiaj źle zaśpiewał. Recenzje były ważne, ale ważniejsi byli dla niego słuchacze po tamtej stronie. Zrosty pokorny, jego porywy błogotworny, i Jonosze w rozświecie lat, jedwa uwidziewszemu świat. Ojcu siedoju głową. Onegin ja skrywać nie stał. Безумно ja люблю татья. Текло, оно явилось и зажгло, как солнце луч среди ненастья мне жизнь и молодость, да молодость еще больных, балованных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и семен. Среди холодных приговоров, жестокосердной суеты, среди досадной пустоты, расчетов дом и разговоров, оно блистает, как звезда в мраке ночи. Zwiedził cały świat, objeździł właściwie wszystkie kontynenty. Czy pamiętają panowie, w domu było takie pakowanie, mama pakowała ojca na wyjazd, były rozmowy, przeżywanie tego, gdzie pojedzie, jaki repertuar, co się będzie działo? Raczej odbywało się to chyba poza nami. Ja pamiętam natomiast powroty, to znaczy wyjazd był zawsze jakoś tak po cichu, ojciec znikał. Pamiętam, że kiedyś byłem świadkiem, jak wrócił chyba pół roku, miał takie tournée po Australii, to pamiętam, że jak wysiadł z samolotu, to płakał i całował ziemię, dosłownie beton, że wrócił do Polski. Więc to było bardzo wzruszające. Ja jeździłem kiedyś jako akompaniator taty, ale to w Polsce. To były zawsze bardzo dowcipne, fajne takie, bo on jednocześnie też i opowiadał. To już był taki okres, kiedy mniej śpiewał arii, bo już miał po prostu gorszą kondycję oddechową, więcej pieśni, ale zawsze była ta niesamowita łączność i kontakt z publicznością. Taki po prostu bezpośredni. Potrafił się zaśmiać z tego, że mu tam szczęka sztuczna wypada, że niedługo przyjdzie do tego, że będzie sobie musiał oko sztuczne wstawiać. Potrafił się śmiać z tego wszystkiego i to było urocze. Z takich koncertów i opowieści pomiędzy można było się też czegoś o ojcu dowiedzieć, czego się nie wiedziało z domu? Tak, dużo wspomnień, szczególnie związanych właśnie z młodością i z babcią, to znaczy z jego mamą. To bardzo dużo się dowiedziałem, że właściwie cały teatr zjeżdżał się do takiej babuleńki, która miała kury, kózkę. Tata tam pod Warszawą kupił taką ziemię i babcia nie chciała mieszkać po prostu w Warszawie, więc tam ją ulokował i tak naprawdę wszyscy tam do babci przyjeżdżali. To po prostu był dom pełen właśnie normalności serca, czego myślę, że brakowało właśnie w tym takim nadętym teatrze. Każdy potem chciał spuścić to powietrze i każdy potrzebuje normalności. Wszyscy jechali do babci. No i to, co podkreśla zawsze matka, to głęboko zakorzeniony i to zawsze mówił, że babcia była dla niego najważniejszą osobą w życiu. To było takie jakieś bardzo głębokie i to głębokie i emocjonalne i rzeczywiście kochał matkę po prostu. I to nawet w utworach, który śpiewa, to słychać to. Jak się słucha, czy listu do matki, czy dla ciebie mamo. Tak, była takim nawet recenzentem dość, jak to powiedzieć, trzeźwo myślącym i trzeźwo słuchającym i oceniającym, no bo to matka. To nie ma dyskusji tutaj. Tak, to rzeczywiście babcia, czyli jego mama. Pamiętam, w takim dokumencie rozpłakał się, jak mówił o tym, bo on miał jeszcze dwóch braci, czyli ich było trzech. I dwóch poszło na wojnę, a on jako najmłodszy został w domu i babcia jakoś chciała po prostu chociaż tego jednego w domu zostawić, bo pewnie kojarzyło jej się to, że jak chłopaki idą na wojnę, to już nie wrócą. A dziadek któregoś dnia przyszedł i mówi, a co on jeszcze tutaj w domu robi? No, a babcia mówi, no jak to co robi, no on ma tutaj w domu być. A dziadek powiedział, nie, dwóch już poszło na wojnę i wszyscy mają iść na wojnę. No i ojciec też musiał pójść. Więc to myślę takie momenty, w których on czuł po prostu, że jest kochany. I to jest ta więź z babcią, bo największy ślad emocjonalny w nas zostawia zawsze miłość drugiej osoby. Matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie skromny dom lniany ręcznik mi dała, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat. Na szczęście dalekie stromny dom miany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. Na nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie, żywa wciąż zieleń łącznie w słowikach. jedyni na świecie. Drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko kochane twe oczy błękitne są. Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę. W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni. Nazwalonym przez burzę w starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość i szczęście. Zwalonym przez burzę w starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście mi. Wtedy wraca twa miłość. To była złota epoka niesamowitych głosów, można tak powiedzieć, czas, kiedy śpiewał ojciec Bojeszcze i Bogdan Paprocki. Jego dokonania przeplotły się jeszcze ze śpiewającym Janem Kiepurą. Andrzej Hiolski, Maria Fołtyn, to były takie ikony, można powiedzieć, i wszyscy działający w tym samym czasie. No tak, rzeczywiście to była wyjątkowa grupa wtedy, kilku takich śpiewaków, no można powiedzieć, naprawdę światowej klasy. Ja to zawsze byłem bardzo poruszony głosem pana Andrzeja Hilskiego. To była gdzieś taka klasa rzeczywiście. Oni zresztą bardzo dużo razem śpiewali i to był też jakiś po prostu unikalny głos. Mieszkali w jednym bloku obok siebie. Andrzej Hilski, piętro wyżej. Kuba Paprowski, tak jak ojciec mówił o Kubie. Dwie klatki dalej, siłą rzeczy, no a czasami to jest nużące. A wracając do tych ikon, tych śpiewaków, no mówię, no Maria Fołtyn. Maria Fołtyn zawsze była zakochana w ojcu, w sensie oczywiście artystycznym. Może i coś tam w głębi duszy coś było, no ale to dzięki niej przecież on zaśpiewał tutaj po raz pierwszy te Wie Mleczarza. Ja nawet bardziej chyba jako chłopak byłem bardziej zafascynowany chyba właśnie Andrzejem Hiolskim, jego tym kunsztem śpiewania, tą piękną barwą, umiejętnością prowadzenia frazy, którą miał i tym takim rzeczywiście też charakterystycznej barwie głosu, jedynej w swoim rodzaju. Jeszcze wróćmy do tego Jana Kiepury. Panowie mieli ze sobą zaśpiewać, ale to już się chyba nie udało, tak? Tak, to był 64 rok, kiedy zmarł Kiepura. A z tego, co ja pamiętam, bo ja rozmawiałem z ojcem na ten temat, on mi mówił, że oni się spotkali tutaj w Warszawie, rozmawiali, planowali koncert wspólny razem, no ale niestety Kiepura zmarł, no i to tak się to skończyło i tyle. No. Maria Callas, to też był jedyny taki przypadek, że polski bas, w ogóle Polak śpiewał z taką ikoną, a potem miała być La Scala, no i to właściwie co się stało? Co się stało? My dokładnie nie wiemy, natomiast no, z opowieści ojca to... Tata mówił, że agent doradził mu, żeby zaczął od Palermo, bo w La Scali to będzie rzucony od razu na głęboką wodę. No i z jego opowieści to tak też zrobił. Zaczął od Palermo, no i na tym Palermo skończył. Ja dokładnie nie wiem. Ja myślę, że po prostu się jakoś nie odnalazł tam. Chciał wracać do Polski. tutaj miał jakieś propozycje, może Alek więcej wie. Ja myślę, że po prostu nie rozumiał rynku, zawodowego rynku śpiewaczego za granicą, tak? To była jedna sprawa, dwa, troszeczkę ambicjonalnie do tego podszedł i w pewnym sensie mu się nie dziwię, no bo z tego co pamiętam, oni wszyscy mówili, że oni mu kazali czekać chyba ponad miesiąc. On się trochę wtedy zirytował, no nie dziwię mu się, nie wiadomo na co tak naprawdę, bo jeśli chodzi o śpiewanie z Marią Kallas, no to ona zadecydowała i wtedy już nikt nic nie mógł powiedzieć, bo ona była mega gwiazdą, tak jak dzisiaj są te mega gwiazdy i ona decydowała, że tylko on będzie z nią śpiewać. No to potem taki trochę stosunek lekceważący. No Zachód ma to w sobie, że tutaj załatwili swoje i już teraz jak chcesz to czekaj, jak nie chcesz to nie czekaj. No to gdzieś założył, tak jak mówię, założył kapelusz, wsiadł w samolot i wrócił do Warszawy. No bo co? Na co czekać? Słuchajcie, musimy mieć świadomość taką, że no są lata tam powiedzmy przełom 50-tych, 60-tych i to jest chłopak, który jedzie sam zupełnie. On jest tam sam w tym środowisku. Z tego, co mi opowiadał, to na przykład taki włoski bas Siepi, bardzo znane nazwisko wtedy, i ojciec tam już miał jakieś propozycje z Metropolitan Opera i ten Włoch do niego powiedział, że słuchaj, ty nie podskakuj, bo ja rynek amerykański po prostu mam w kieszeni. Więc musimy mieć też świadomość tego, że on się znalazł z tą perłą w tamtym położeniu i naprawdę ci, którzy byli wokół niego, wcale nie byli zainteresowani w tym, żeby ta perła rozbłysła. Oni po prostu chcieli pilnować swojego biznesu. On był dla nich zagrożeniem. Jeżeli może jedyna osoba, która go rzeczywiście chciała promować, bo z racji tego, że była kobietą i on tutaj żadnego zagrożenia nie stwarzał, a wręcz przeciwnie, podnosił jej jakość nagrań, to była Maria Callas. Ale on się po prostu przestraszył. On się przestraszył. Ja myślę, że były twarde rozmowy, które nawet w którymś momencie tam opowiadał mi, że z Piero Cappuccilli motarli się o mafię. To był baryton, który śpiewał z nimi na tej płycie z Marią Callas. Więc no sobie mogę wyobrazić po prostu, że rzeczywiście był po prostu tam sam. No dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jak nasi skoczkowie, czy ktoś jedzie na zawody międzynarodowe, czy jadą na zawody międzynarodowe, to jedzie cały sztab psychologów, doradców, żeby ten się nie upił, albo żeby tamten jakiegoś numeru nie zrobił, doradcy i tak dalej. Wtedy czegoś takiego w ogóle nie było. Jechał po prostu człowiek sam, był zdany na swoją głowę, swój rozum i zwykle nie miał wsparcia. No, a Polak to jeszcze był jakiś człowiek nie wiadomo skąd po prostu. No i tu raptem lepszy od tych Włochów, no to im się po prostu buty po prostu paliły. No zazdrość oczywiście. No. Także nie tylko z naszej strony, że tutaj były kłopoty z wydaniem paszportu, bo były, ale też tamta strona podchodziła do tego rywalizacyjnie. No. A co opowiadał o samej Marii Callas? No, opowiadał o tym, że to była wielka klasa i że jak wchodziła na nagrania, oni chyba prywatnie tak się bardzo nie znali, ale dużo się spotykali w studiu. To, że to była rzeczywiście no, taki anioł, taka wyjątkowa osoba, która jak wchodziła, to że tak powiem już działała na wszystkich. Wszyscy dookoła jakoś no, zmieniali się. No, ona jakąś aurę z sobą wnosiła. Wyjątkowa postać. Bardzo ciepło o niej mówił, że była rzeczywiście wielką damą, skromną kobietą, a jak się odzywała, no to już w ogóle wszyscy mieli ciarki po prostu na skórze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy ojciec miał jakiś swój taki własny kodeks honorowy? Był koleżeński bardzo. Pamiętam taką sytuację, jak opowiadał o tym, że jeden ze znanych dyrygentów, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, jego koleżance, pewne rzeczy jej nie wychodziły. I ten dyrygent w którymś momencie się wściekł i zaczął po prostu no, ją tam wyzywać. I ojciec podszedł do tego dyrygenta z partyturą, rzucił mu w gębę nutami i wyszedł. I wziął ją pod rękę. Tak, to dla niego było ważne, żeby traktować ludzi po prostu po ludzku. Tak, tak. I myślę, że takie traktowanie To się czasami wydaje, a wielki śpiewak i tak dalej. Normalnym człowiekiem był, który szanował, myślę, każdego, z kim się spotykał. Ten kodeks, może my mamy trochę inny dzisiaj, bo jesteśmy trochę innym pokoleniem. On miał ten swój własny kodeks. Jak się złościł, to się złościł. Jak kosiarka się zakopywała, to rzucał kosiarką i zostawiał ją. Ale miał ten taki, ten wewnętrzny... Myślę, że dzisiaj takich ludzi nie ma. Po prostu był, tak. Zanim była Maria Callas, zanim była wizja La Scali, to był Lublin. Mówił o tym Lublinie, to było ważne miejsce, jeździł tam, lubił tam wracać. Właściwie cały czas wracał do Lublina, dopóki śpiewał, to jeszcze może Lublin w jakimś sensie mu przypominał troszeczkę Wilno, tak. Wspominał, że w Lublinie zaczął przyjaźnić się i kolegować jeszcze wtedy z biskupem, potem kardynałem Wyszyńskim. Czy ta znajomość przetrwała potem w Warszawie, czy rodzice spotykali się, opowiadał o nim? Z tego, co ja wiem, przetrwała, parę razy spotykał się z kardynałem Wyszyńskim. Natomiast no, jak to przebiegało, to nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że odwiedzał kardynała. Był u niego parę razy. Yeah. Czy miał swoje ulubione utwory, swoje też piosenki, do których wracał? Przedwojenne filmy, jak to powiedział. I przedwojennych aktorów, których kochał. Cenił Sinatrę za repertuar i nucił Sinatrę. W ogóle takie amerykańskie, można powiedzieć, piosenki tamtego okresu. Kiedyś opowiadał, że został jedynym białym murzynem, który potrafił zaśpiewać prawidłowo Mississippi. Co to jest za historia? To dotyczy RPA. Nelson Mandela o nim się tak wyraził, że kiedy usłyszał ojca śpiewającego Mississippi, to powiedział, że po raz pierwszy zobaczył białego murzyna śpiewającego, bo rzeczywiście jego wykonanie i ten Old Man River, jak to się tak mówi oryginalnie, jest wyjątkowe. Rzeczywiście tak, no, on potrafił tak zaczarować te nuty, że ci rdzenni, którzy poczuwają się, że to jest ich muzyka, bo to rzeczywiście jest po części jest to ich muzyka. No, wprawdzie Gershwin nie był murzynem, przepraszam, czy dzisiaj można powiedzieć słowo murzyn, czy no ale tak to dzisiaj by należało powiedzieć. To ten Porgy and Bess, napisany właśnie o tym trudzie, dotyczy tych ludzi, którzy w tej Ameryce, tych niewolników amerykańskich, czarnoskórych, a on to rzeczywiście przeniósł w nuty tak, że mogło to zrobić wrażenie. I tak rzeczywiście się wypowiedział wtedy Nelson Mandela o nim, że on po raz pierwszy słyszy takiego białego czeka, który tak śpiewa tą muzykę. On zaśpiewał w ogóle ładniej od Robsona, od tego oryginału, ale to jest też fajna historia, bo jak Robson był w Warszawie i śpiewał Mississippi, to ojciec śpiewał w chórze wtedy i potem powiedział, że nigdy w życiu nie wyobrażał sobie, że po latach będzie tą pieśń śpiewał jako solista. Ja słuchając Paula Robsona byłem bardzo rozczarowany. Funkcjonował jako wielka, mega gwiazda amerykańska, wspaniały bas i tak dalej. Natomiast no, na tym styku Paul Robson, Bernard Ładysz, no to Ładysz jest na szczycie. Ojca da się zaszufladkować w jakiś styl muzyczny? Ja bym powiedział, że gdyby coś wykonywał lepiej, to można by go zaszufladkować, ale tak wydaje mi się, że było tak, że wszystko co śpiewał, to śpiewał po prostu pięknie. Dlatego trudno go zaszufladkować, bo i jak posłuchacie na przykład Spielmana Mademoiselle, taką piosenkę napisaną troszeczkę w stylu właśnie takiego Glenna Millera, orkiestry, więc takiego troszeczkę big bandu w polskim stylu. I on z tym swoim głosem się zmieścił w tym wszystkim i zaśpiewał to pięknie. No a potem jak się słucha, nie wiem, Verdiego, Don Carlosa, czy Borysa Godunowa, czy rosyjskiej dumki, no to wszędzie tam po prostu to jest wszystko na miejscu tak, jak powinno być. Więc myślę, że to był po prostu, to był śpiewak, który był stworzony do wszystkiego. Jego głos oczywiście był głosem operowym, ale to był chyba jedyny operowy śpiewak, który potrafił tak delikatnie zaśpiewać piosenkę. To naprawdę człowiek stworzony po prostu do śpiewania. Długo jeszcze się nie narodzi taki śpiewak. W którymś momencie dopiero docenia się, kiedy się z tym człowiek próbuje zmierzyć sam. I zaczyna słuchać, bo ja uczyłem się śpiewać pod płyty ojca. I zastanawiam się, kurczę blady, dlaczego to nie wychodzi? I to jest kalectwo, którego się uczy, które się zaczyna, to znaczy to jest problem młodego człowieka, przepraszam, to nie jest kalectwo, tylko to jest po prostu brak tej świadomości, że nie wolno pewnych rzeczy naśladować. Udawało mi się niektóre rzeczy podrabiać, ale to obiektywnie to po prostu no, nie do powtórzenia pewne rzeczy. I ten dorobek, który jest nagrany, jest dzisiaj genialną biblioteką dla młodego, początkującego śpiewaka. Oczywiście, jeżeli nie będzie próbował naśladować, bo wtedy to bardzo źle. Ale jeżeli będzie chciał posłuchać i wyciągnąć wnioski. To będzie świetny materiał dydaktyczny. Jeżeli młodzież słucha dobrej muzyki, pięknej, to nie pobudza ona do bicia, agresji, tylko do myślenia. A myślenie jest przyszłością narodu. I to jest prawda. Powinna łączyć. Powinna rzeczywiście uruchamiać w nas jakieś takie głębsze pokłady ludzkie, mądrzejsze, bardziej uczuciowe. No. To cytat z filmu Siedząc na ganku, tak. I całkowicie się z tym zgadzam. To ciekawe, że muzyka klasyczna, nie chciałbym jej tak klasyfikować, ale dobra muzyka, nie budzi agresji. Sfera dźwięków jest tą sferą, która działa na... Jeżeli ona jest w niej harmonia, czyli to współbrzmienie takie, to wówczas ona nawet może działać leczniczo. Ale my mamy bardzo dobrych kompozytorów i to jest kapitalna sprawa. I muzyki filmowej, także myślę, że ten naród ma przyszłość w związku z tym. Czego panów nauczył? Pokory. Pokory do życia, do zawodu, do ludzi, serdeczności do ludzi, braku nienawiści, człowieczeństwa. O. Myślę, że tego. Ufności, miłości do ludzi, chociaż czasami, bo... Myślę, że rodzic najbardziej uczy dziecko poprzez to, co robi. Te ostatnie dni byliśmy razem wszyscy, ale sama świadomość ta, prawda, że już tego tej osoby, która no, była cały czas, no i co, i nagle nie ma? Zawsze, jak odchodzi najbliższa osoba, to wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać. Może za mało czasu poświęciliśmy, może trzeba było się inaczej, może trzeba było być bardziej spolegliwym. Ja mam też trudny charakter, tak jak i ojciec też, dość takie mocne charaktery. Ja chyba jedyny, który byłem w stanie z nim nie tyle może siłować się, ale siłować się psychicznie. Jak każdy, kto bliski odchodzi, to wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, aha, może trzeba było wtedy sobie pogadać, usiąść, nie wiem. Chyba takiego wspólnego, jakiegoś podobnego patrzenia się na świat, rzeczywiście jakiejś takiej cząstki nas, to nie jest do... Trudno to opisać po prostu słowami. To jest coś głębokiego, emocjonalnego, z czym się już po prostu nie możemy podzielić. Tak? To jest może wzrok, to jest barwa głosu, to jest jakiś komentarz. To są takie rzeczy no, nie do opisania. Gdzieś tu jest, obok, że wcale to nie jest tak, że nie ma. Tak, o tym myślę i też tak czasami czuję, że jest gdzieś tam, czuwa, że patrzy, co robię, jakie decyzje podejmuję. Bernard Ładysz to? Unikalny, wyjątkowy, czasami zabawny, czasami... Tak, jakby to powiedzieć, infantylnie dowcipny, no bo tak czasami potrafi być, dość rubaszny, prawda? Taki, no, po prostu Bernard Ładysz. Ja myślę, że to jeden z nas. Wyjątkowo normalny, nienormalny artysta. Ej, ty Wisło, modra rzeko, Podlasie. A mam ci ja pękwu jarek, zapasę. A jak ci ja na fujarce zagraję, usłyszą mnie wolki moje, ostaje. Nasza Wisła, modra rzeka, niby kwiat, i płynie se hen daleko w obcy świat. obcy świat i płynie się hen daleko, aż może, co tak czarne niby rola, mój Boże, mój Boże. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. 31 sierpnia służby graniczne Białorusi nie wpuściły do kraju obywatela Białorusi, arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. To skandal, jakiego w tej części Europy nie było od czasów stalinowskich, pisze Andrzej Grajewski w Gościu Niedzielnym. Do tej sprawy odniósł się prezydent Łukaszenka. Powiedział, że arcybiskup niespodziewanie wyjechał do Warszawy na konsultacje, gdzie otrzymał określone zadania i z tego właśnie powodu znalazł się na wspólnej dla Białorusi i Rosji liście osób objętych zakazem wjazdu. Czytamy dalej. Kościół na Białorusi stanął murem za swym pasterzem. Ludzie bardzo licznie gromadzą się w kościołach, aby modlić się za arcybiskupa, mówi biskup Jurij Kasabucki, który kieruje archidiecezją podczas nieobecności arcybiskupa Kondrusiewicza. Nie oczekiwaliśmy, że wezwanie do modlitwy za arcybiskupa spotka się z takim odzewem. Przychodzą zresztą nie tylko katolicy, ale także ewangelicy, prawosławni, a nawet niewierzący, którzy w ten sposób wyrażają solidarność z nami. Mówi dalej cytowany przez Andrzeja Grajewskiego biskup, a następnie zwraca uwagę, że rano tego samego dnia, kiedy nie wpuszczono do kraju arcybiskupa Kondrusiewicza, zwołano posiedzenie Międzywyznaniowej Rady Konsultacyjnej. W jej skład wchodzą zwierzchnicy wszystkich działających w kraju wspólnot religijnych. Mimo tego, że katolicy są drugą pod względem liczebności społecznością religijną na Białorusi, nie zaproszono ich. Spotkanie wykorzystano do bezprzykładnego ataku na katolików. To może oznaczać, że decyzja o niewpuszczeniu arcybiskupa była zaplanowana i skoordynowana z innymi atakami na całą wspólnotę katolicką, czytamy w Gościu Niedzielnym. Kościół w Polsce stara się na różne sposoby zatrzymać i zaaktywizować mężczyzn. Między innymi odwołuje się do symboliki walki i wojskowości. Co może z tego wyniknąć? Pyta ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. W 2015 roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport poświęcony religijności i aktywności kobiet w Kościele w Polsce. Zgodnie z ostatnim zdaniem tego opracowania nie ulega wątpliwości, że dzisiaj nasza wspólnota ma charakter zdecydowanie kobiecy. Czytamy dalej. W komentarzach po udostępnieniu raportu raz po raz można było przeczytać, że Kościół w duszpasterstwie nastawił się przede wszystkim na kobiecą wrażliwość. Powtarzano, że za dużo od jakiegoś czasu mówi się w kazaniach i innych kościelnych przekazach o budowaniu relacji, o pokorze, uległości, więziach, uczuciach i tym podobne. Zarzucano, że promuje się w kościele ckliwą pobożność, która nie odpowiada męskiej naturze, pisze autor. A następnie zwraca uwagę, że wśród różnych inicjatyw mających temu zaradzić, szczególnie rzucają się w oczy te, które w jakiś sposób odwołują się do walki i wojskowości. Widać to nawet w nazwach niektórych grup, takich jak Wojownicy Maryi czy Żołnierze Chrystusa. Widać to w przyjmowanych przez ich uczestników rytuałach kojarzących się z rycerstwem i armią. Widać to również w promowanej przez te ruchy wizji Kościoła. To Ecclesia Militans, Kościół walczący, pisze ksiądz Artur Stopka. A następnie za księdzem Edwardem Stańkiem wskazuje na ujemne strony takiego pojmowania Kościoła. Ich spory katalog uzupełnia następującym dopowiedzeniem. Traktowanie Kościoła jako armii Pana wiąże się z pokusą skoncentrowania na zagrożeniu zewnętrznym. Wiąże się z tym tendencja do szukania i wskazywania wrogów nie w wymiarze duchowym, ale fizycznym. Zamiast walczyć ze złem w sobie, ze swoimi grzechami, wadami, łatwo w poczuciu dobrze spełnionego katolickiego obowiązku skupić się na zwalczaniu konkretnych ludzi wskazanych przez przywódców. To był Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja.